Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokaren kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edo. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, gaurko saioan hortzirala denez, asteburuari begira jarriko gara gehien bat, eta asteburuan izanen ditugun itzorduak zerrendatuko ditugu. Asteko Real Unionek duen itzordua aipatuko dugu. Hain zuzen ere, bihar hariko da talde txuri beltza, Sociedad Deportiva Logroñés taldearen kontra, euren etxean arratsaldeko lauetan. Bidasoak ere, kanpoan jokatuko du oraingoan, Nava bisitatuko du talde irundarrak, bihar ere, baina arratseko bederatzietan beranduago. Bertzalde, Bidaso Atletiko taldeko talde egokitua izagutuko dugu, Lur Zabala entrenatzailearen eskutik, proiektu bezala hasi zena, ba, bertze talde batean bilakatu da, eta bueno, ba, eguneroko jardueran ere sartuta daude. Eta bukatzeko, ba, hasieran aipatu bezala, hortzirala denez, gure eskualdeko bertze, kirolarien eta bertze taldeen itzordu guztiak zerrendatuko ditugu, beraz, ba, horixe izanen dugu gaurko saioan. Denbora gehiago galdu gabe, ba, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, Real Unionekin hasiko gara. Real Unionek bihar bertan jokatuko du asteburuko jardunaldia, Sociedad Deportiva Logroñés taldea bisitatuko dute txuri beltzek, erran bezala, ba, bihar arratsaldeko lauetan. Astelenean dagoeneko aipatu genuen, bueno, ba, etzela itzordu erraxa izanen, eta gehio, ba, puntuak batzeko beharra dutenean, ez? Bi taldeek ere horren beharretan daude, eta bi taldeak ere, ba, aterako dira, zelaira, garaipen horren bila. Mikel Bengoarekin egon gara, ba, geroxiago adituko dugu berak errandakoa, baino astean zehar ongi lan egin dutela aipatu digu, eta pres daude lan garaipen hori eskuratzeko. Hala ere, ba, aurkariak ez ditu gauzak erraz jarriko, ez da, Jean-Pierre? Ez. Uh-huh. Eta beharrean dago, Real Union bai. Une honetan beharrean dago, eta hori aipatu behar da, lehenbiziko gauza, puntuak behar dituela. Hori da. Ez da itotzeko moduan, uh-huh. Hogeita ma bi puntu behiekin, ba, atzean taldeak ditugu, baina kontutan hartu behar da bere orain aipatzen den bezala dinamika, mm-hmm. Kaski kaskarra duela, ibilbide kaskar bat azken boladan, eta hori nabaritzen da, hori, eta hori kontutan hartu behar da jokatzeko Las Gaunas futbol zelaian Logroñon. Azu Logroñon bi talde direla, Unión Deportiva Logroñés eta Sociedad Deportiva Logroñés. Unión Deportiva Logroñés jaitsi ezin zen joan den urtean, gelditu zen Sociedad Deportiva Logroñés. Raúl Jona entrenatzailea zen garai hartan, oso entrenatzaile ona, jokalari goia ere, Raúl aritu zen. Eta bueno, hori finkatu zen Logroñon, hiru lau aldaketa egin ditu entrenatzaile bezala, azaldu dira azken boladan. Eta hainbeste aldaketekin, gauza desorekatzen da. Mm-hmm. Ez dago riparrorratz bat, realen gauza bera gertatu da azkenean. Bai, gauza bada iraultzea, eta gero inbeste aldaketarekin, ba, ibilbide bat nahastea. Mm-hmm. Hori gertatu da azken urtean, ikasi behar du realen nire iritziz alde horretatik, da lorren joan gauza bera. Gertatu da Fabregatekin, ez du Madrigo entrenatzaile bat, da, bera, pixkat, alde horretatik aski erokeri bat. Emeritzigarren postuan dira une honetan, 28 neurketa jokatu dituzte, 7 irabazi egin dituzte. Mm-hmm. Estadion galen, bat, mm-hmm. Estadion galen bai. Irabazi egin zuzen, 4 berdinketa eta 17 norgehiagoka galdu dituzte. Eta, ba, bueno, hori komplikatu da, 25 puntu dituzte une honetan, 20 gol sartu dituzte, 42 hartu, hor aldea mm-hmm. makala dute, bai. Eta kaskarra, eta bere egoera oso latza da. oso latza da alde horretatik. Han bertan dugu Gipuzkoar bat, Hernaniarra, Gexan Elosi, Real Unionen aritutakoa ere. Bai. Eta hor, ba, ahalegina ari da egiten. Eta, bueno, nik ikusten dut hor, alde batetik ere, Las Gaunas futbol zelaiak bere eragina izango dula. Espero du Real Unionentzat ere ona izatea, jokalari ona dituzte, Real Unioneko jokalari, eta eskarmentua badute, baina hortik aurrera, ba, ez dakit. Oraintxe bertan, Larrazabal da entrenatzailea, historikoa. Mm-hmm. Larrazabal, eta, bueno, hortxe da Iraizoz ere bai, eta, bueno, talde berezi bat, une honetan, eta, bueno, ikusiko dugu nola konpontzen den taldea. Nik uste dut ere, Loroñese jokalari ona dituela, baina bere lekua oraindik ez duela hartu. Bizkai aldera begiratzen dut hainitz, bere jokalarien artean, ikusten dut aurten Etxe, Murgua, jokalari Hiru, Arrizaga, Hiru, atezain bezala, gero Gipuzkoarragoak, erdian, Gexan Elosi erdigunean aritu da aurten, jokalari ona dituzte, Ezkurdia ere bertan dago, Mani, Castellano, nik uste dut talde aski desentean, baina hor putzoan sartzen balin bat zaude, komplikatu bat zaude. Oso ondo hasi zen, Eskobar aurrelaria, oso aurrelaria ona zen, Malaga ikusti zen etorri zen ikustera, Granada koioklaria izango zela aipatu denuen, garai batian, baina azkenean ez da Granadara joango, beste talde batera joango da, eta azkenean hor putzoan sartu da. Putzuan sartu da, eta ikusiko dugu ze hartatzen. Eduardo Estibariz ere hor bertan dago. Eduardo Estibariz Atletiko jokalari goi bat da, eta bere garaian ere Alabesen aritu zena. Eta bueno, hori dena Larrazabalen agindupean Gorza Iraizuz. Horritzen zara atezainare bertan dagoela. Eta putzotek nahi dute ateratu. Ez dakit, azkenean eskuratuko duen, bihar Real Unionek, beharrean dago, Real Union. Hori da. Eta ez dago besterik, Hobeto jokatu behar du, bere leku hartu, atzean ikuste dut, aldaketak egongo direla, defentsako lerroan, atzean, eta nik pentsatzen dut, Joshua Fini irtengo dela hortikan, eta Imanol bat sarratuko dela. Uste dut, hori dut ziurtaratzena, nire eskua zuen gainean jarreko, baino nik uste dut Imanol Baz bertan egongo dela Iban Perezekin. Eta gero, ikusiko dugu Marcos Luna eta Jose Kamarkez uste dut bueltatuko dela, Charlie, nik uste dut txusta aski gertu dela, bueltatzeko, baina oraindik Charlie bertan egongo dela, ea Ribero errekuperatzen den eta Bidorretarekin bere lekua duen, eta gero, klasikoak ja, Alain Oiarzun, Alberto Solís, eta aurrean, Eskobar mina egiteko. Baina garaipena behar dugu gara. Bai, eta ez, hori argita garbi, bestenaz, giro pozoinatzen da, atzetikaren kotxean bezala, Miraiari ari zera begiratzen da, Sabadell hor, tartzen duzu berrez, Teruel hor berrez, garaipena eskuratu dut. Bai. Azken jardunaldietan gertatzen dena, atzekoek ere alegin egiten dute, eta aurrera, eta urrats guztiak ipintzen dute, dena ematen dute. Eta lokatzen badakite jolasten. Bai. Hortik aurrera, aipatu dugu, oraindik ere, agian Real Unionek ez duela sobera arriskurik, baina komeni da alik eta azkarren, ez, garaipenak eskuratzea, aipatu dut, Idiak Ezek berak aipatu digu behin baino gehiagotan ere, demoraldiko azken hilabetea lasaitasunean pasatzeko, ez, komeni dela. Alik eta azkarren, hiru puntuak batzea, eta alik eta garaipen gehienak, ez, batzea. Eta gero beste hiru puntu eskuratzea txean, eta hori da, hori da, kontua, Teruelen alba da, gero, irtengo dira Teruelera. Datorren larun batean ere, Arrasaldeko seitan jokatzen da, La Pinilla futbol zelaian. Handago, Joan behar da jokatzen La Pinillara ere. Bai. Eta, bueno, bi irtera korapilatxoa diturrean. Hori da. Bihar bertan Logroñon, Laos Gauna zen, irtera lasaiagoa da, erosoa da, edotezan bidaiatzeko eta dena ondo antolatzeko, alde horretatik, eta dena prest, garaipena eskuratzeko. zaleak oso haserre dira. Armaiatik ere ziztuka hasi ziren, nire lagun batek jarri zuen, renunen himnoa, baina ez du estaltzen. Jendea aski haserre dago, aski lan kaskarra egin zuen taldeak. Nik uste dut burua pixkator psikologikoki kolpe latza batzuk hartu dituztela eta taldea ez dago ondo une honetan. Baina, bueno, bai. Entrenatzen gutxienez bai. Bai. Hortik aurrera, ikusiko dugu. Eta bihar itzordua izango da, arratsaldeko lauetan, Las Gaunas futbol zelaian. Beste une batean, esango nuke, ba, jende bari mordoska bat muituko zela. Eta lorro nioruntz egingo zutela. Bai. Baina honik ez dakit orain. Ez dakit animo hainitz izango duten. Bai, ja. Eta gero errapidea ere, belateko hartu behar da beste haitxita dagoko. Bai, bai. Da, nik ez dut uste laguntzarik emango duen horrek. Baina, bueno, alere, iruntarrak bertan egongo dira, hori fideltasuna eta bihotza hor dutenak bertan egongo dira. Eta aipatu bezala, neurketa oso komplikatua izango dela aipatu behar dugu, eta ikusiko dugu nola bueltatzen den arratsaldeko seietan ja dena itxita egongo da, eta ikusiko dugu horko emaitza, Sociedad Deportiva Logroñés, Real Unión. Hori da. Ba, hasieran erran bezala, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan gara, eta, bueno, badituko dugu berak egindako aurre ikuspena. Egia da, astelena eta aste artea saiak izan zirela, partidu txar bat egin genuen San Serenarka, baina egila, aste askenetik aurrera, taldea uneko unean dabil ondo entrenatzen ari du, gogo askorekin, jokalari guztiak prest daukagu, eta uneko unean gaude, Sociedad Logroñeseko partida aurrera ateratzeko asteburu honetan. Egia da Sociedad Deportiva Logroñesek egoera txar batean dagoela, baina bere etxean aukerak izaten dituzte, etxetik kanpo baino hobeto jolasten dute, kontuan izan behar dugu aurreneko partidan galdu egin genuela, eta hiru puntuak oso importanteak dira, bai puntuen gatik eta gola berasaren gatik. Ba horixe, aditu. Mikel Bengoak esaten bai. Du hori. Bueno, ipetu behar da, Unai Emeri bertan egon dela, aste azkenean. Jai egun batzuk dituzela eta aprobetsatu du. Eta aste azkenean bertan egon zan, bai. Bere senideekin, noski alde batetik. Eta gero beste alde batetik ere, gerturatu zan estadion galera. Ba, lanera, beste kontu batzuen zan, ez lanera. Lanera, bai. Argitarri, kezkatuta dago, nola ez, nola ez, Emeri, bai. Jauna, Unai Emeri, nola ez da kezkatuta, egongo bere Real Unión goxo horrekin, eh? Baina, bueno, hori beste kontua da, eta, bueno, denon artean, ea proiektu hori, ba, ibilaldi polit bat duen, eta, baina, urtea siratikan sofritzen, eta bai. Jonden urtean sofritzen, bai, eta hasiera batean sofritzen, eta bizi kontuak zirela, gero beste armaila konpondu behar zirela, gero beste afera konpondu behar zirela. Bai, komplikatu. Arnasa, bai. Zartu dezagun. Arnasa hartu dezagun Real Unionek. Bueno, arindu dela Real Unionko estafa, esta guztia, bai. Pentsatzen dut, ba, Rubialeseko afera honekin, ikustu dut, ba, dindi hori irtengo dela, bai. Federaziotek, ikustu dut, sofritu du Real Unionek, bai. Beraiekin, bai. Benek espero dut, behin betikoia federazioak bere lekua hartu dezala. Eta pozen guzti hori irtetzea. Bai. Azken boladan, ikaragarria da. Ikaragarria da. Eta, bueno, bere garaian emeritarrak alde horretatik, Igor Emeri zorrotza izan zen alde horretatik, eta gero beste alde batetik ere Josu Urreta, aski zorrotza afera horrekin, elkarte bat sortu zutela, eta traba asko izan zituzen, eragozpena asko, oztopo asko, arazo guzti hori gainditzeko, eta gezurretan aritu dela, federazioa gezurretan. Telebistako eskubideekin hain zuzen. Bai. Bai. Gezurra eta gezurra. aipatu zuten 750.000 euroko dirua jasoko zutela telebistekin, eta hori gezurra handia izan da, joan den urtean ez ziren iritsi 200.000 eurotara. Nora joan behar duzu zuk laguntza horiekin proiektu bat sendotzea eta sustatzea eta garatzea, ezinezkoa da. Bai. Ezinezkoa da. Diru sarrerarik ez dago. Zulo handi bada, txapelketa. Orduan, anik espero dut hori dena konpontzea eta futbolak bere lekua hartu dezala berriz ere. Eta maila hauetan, eske ez du zentzurik. Eta orduan, hori ere arintzeko beste gauza batzuek eta proiektua eta proiektuarekin jarraitzeko bideon batetik eta ilbide txukun bat egiteko. Eske, pairatu duten egoera oso kaskarra izan da, eta oso latza izan da. Extremadurarekin, beste taldeekin, Madriden bilerakin, mehatxuak. Bai. Bueno, kalamidadikeri bat, zentzugabekeri bat izan da. Bai, ba hori da. Bueno, ba oroitu, honekin Real Unionen inguruko kontuak bukatuko ditugu, eta hori da, erran bezala. Ba oroitu, bihar arratsaleko lauetan, hori da, ese de Logroñez bizitatuko duela Real Unionek, eta ea hiru puntuak ere bueltan ekartzen dituen. Bertzale, Bidasoak eren bihar bertan jokatuko du asteburuko neurketa hauek Naba bizitatuko duten, Naba taldea, bihar ere, baino berandu, arratseko 9:00 hasiko da, bi taldeen arteko neurketa, eta bueno, hauek ere, atxedenaldiaren ondotik berriz ere leian izanen dira, pasaden asteburuan Asobaligak atxedenaldia izan zuen, nazioarteko hitzorduak zirela, eta horren ondotik, ba, berriz ere martxan da Asobaliga, eta leun atxedenaldiaren ondotik, ba, lehen neurketa honetan, erramez, Arabideasoak Naba bizitatuko du, bihar arratseko 9:00. Atzo izan ginen, entrenatzaile eta jokalari batzuekin, eta beraiek aipatu ziguten, bueno, ba, pasaden itzuliko, edo, bueno, bigarren itzuliko hasiera horretan ere izan zuten dinamika on horri, eutxi nahi diotela berriz ere, ba, pasaden, edo, azken neurketetan, ba, maila pixkat jaitsi egin dutela, baina, bueno, horrek ez duela ilunduko, ez, orain arte egin duten lana, eta berriz ere, berreskuratu nahi dutela, ba, joko on hori, batez ere Logroñoren kontrako partida hori dute buruan, eta horre emandako maila bikain hori errepikatu nahi dute, eta horixe egiten saiatuko dira, ba, erran bezala, biharrere Nabaren kontra. Hala ere, ba, Naba dinamika honean dagoen taldea da, baita ere, eta pentsatzen dut beraiek ere puntuak ez dituztela hain erraz utziko, ez? Jean-Pierre. Bueno, ale eta guztiz ere, kutararekin aipatu genuen atzo, bai. Erkartu ginenean atzo, lehen itzulian egindako marka ikaragarria da. Hori da, hori da. A ber, hori da. Barcelona... Eta ohitzen gara, ez? Hortara ere. Oixe, eta partido baten bat galtzen denean, oraindik ere gehiago nabaritzen da. Oikoa egiten dugu hori, guretzat, eta esaten, ez dugu galtzen, babai. Noski baiet. Noski baiet. Goi mailan, noski baiet. Bai. Ez gara Barça. Hori da. Ez gara Barça. Eta orduan, alegin guztiak egiten dira, garaipenak eskuratzeko. Puente Genilien galtzea, ba, ez dut esango normala denik, baina gertatzen alda. Noski, gertatu zen, orria. Beste taldeak ere pairatu dute arazo. Noski. Eta kiroldik oso komplikatu bada, jokatzeko, eta zaleak ere osko beroak, eta ez da, erraza. Eta Granollersek bere talde handi bat zuen, hartalekun irabazi egin zuenean, eta orduan ere, ba, jokalari garrantzitsu batzuek falta genituen. Hori alde batetik, eta kontutaren hartu behar da ere, Benidorrek bere jokalari ona dituela, eta bigarren zatia eta guztiz ere, ikaragarria izan zela, defentsa lanetan hain zuzen ere, se gol bakarrik hartu zituen Bidasoak, eta ia esan, lehen zatia, ba, ondotik pasatu ginen, ez dago besterik, kale. Eta hor izan zen koska, eta gero, ja, bigarren zatian, bere lekuak hartu egin zuen Bidasoak, eta 3-6. Irabazi egin zuen. Naba oso kiroldik ere ba, ezberdina da. Jendea gainean egoten da, oso txikia da, oiu asko, marrum asko, karrasi asko, zale unitz, armana ona dituzte iruntarrak beraiekin ere bai, baina alere bere bihotzarekin, ba, norbera defendatzen ditu bere koloreak, eta orduan, ba, dorreta, joko aldetik, joko aldetik ona dituzte, Patoski ezain bezala, Prokop datorren urtean torrela bagan arituko dena, eta bi anaia dituzte, Guardiolatarra, Gedeon Guardiolalde batetik, bai. Selekzioarekin parte hartzen duena, jokalari oso indartsua, eta Alemania eta datorrena, eta bere anaia Isaías. Eta horrekin, ba, taldeak ba, aurrera pausua galanta eman du. Eta hori aipatu behar da, eta esan behar da. Eta horregatik neurri guztiak hartu behar dira. Eta entrenatzailea beti gauza bera esaten dute, bai, defentsa lanetan serioski egon behar dugu, geure aurrelaria defentsa garenean, ba, kontutan hartu behar dugu, mugimendu guztiak neurtu, eta gero bat eta bien artean hartu neurriak ba, estutzeko, eta betikoa, eta atezaineri, ba, alegina, ba, elditzeko. Eta gero, defentsa lanetan, ba, hori kontutan hartu, eta erasoa amaitzea, gero bueltatu, ba, berehala, fite berehala, eskubaloia aldatu da, alde horretatik, eta hori dena, baina hori paper batean jartzen duzu, eta main gain batean, da, erreza da, nire ipatzen ari nahi zuai, hau inbierda, baina gero bertaratu behar da, kantxaratu behar da, eta gero hori dena praktikan jarri behar da. Hori beti ez da erreza. Noski ez. Hori beti ez da erreza. Egun bat txarra izaten alduzula, edo arerioak ere bere jokoak eta bere karta dituela. Hori da. Dela. Eta orduan hori, ba, neurtu behar da. Normalean bidasoak garaipen askuratu behar duke. Baina, aipatu bezala, izango dugu, uste dut, Rodrigo bertan egongo dela. Bai. Eta horrek lagunduko duela taldea eta Julen ere bai, Julen Mujika. Dariel García, eske kolpe latz bat jaso egin zuen, torrela began jaso duen kolpe hori lagunarteko neurketan. Eta oraindik nire zalantza ditut, hasier bueltatu dela uste dut. Eta bai. Baina nik uste dut Bidasoak talde indartsua duela naban garaipena eskuratzea. Zaleak bertan egongo dira. Berroita mar bat, eta gero bere biletan, ibilgailuetan joango direnak ere bai. Eta hori ere, eskertzen dute jokalari. Bai. Hori ere kontutan hartu behar da. Eta horrek ere bere eragina du normalean, eta eragina izango du naba, nahi zuzen ere, han armailetan berotasun hori nabaritzen da, eta beraiek nabaritzen dute, espero dugu Bidasoako zaleekin hori ere jokalariek pairatzea. Eta txentitzea barrotekan ere, azkenean aurrez aurre ari zarenean hori ere nabaritzen da. Eta beste aldetik ere, ba, lasaitasun osoan, uste dut albisteak jakingo ditugula hemendik aste batzuetara Real eri buruz eta alde horretatik ba hori da kontua. Gero beste alde batetik ere Gurutzagina galdek eta Hondarribiko eskubaloiak hitzarmena sinatu dute berrez ere. Bai. Eta berreskuratu dute, eta Kalixa Silanes, Juan Luis Silanes izango da Hondarribi eskualeiko presidente berria. Osatu dute talde bat, eta erraza gaur egun osatze bat taldea. Zu badakizu beta igazteko taldean ez dala erraza. Ez. Eta zortzi bat batzordekide dituzte, eta beno, Hondarribiko lan guzti horiek garatzeko, sustatzeko, harremanak ukitzeko, eta gazteri aukera emateko eskubaloian jokatzeko hori dena Bidasoaren agindupean, eta laguntzarekin. Bai. Orain bezala baino batzorde batekin, ondo osatua dago, eta kirolari batekin, Juan Luis Silanes kirolari oia da, arraunlaria, bere garaian, arraunlari goi mailako arraunlaria, bere garaien, eta kirola ezagutzen duena, eta kirola maite duena, eta zinegotzia izan dena, eta, bueno, nik uste dut osatu dutela alde horretatik, talde txukun bat, eta Bidasoak, eta Hondarribiak eta Bidasoak bere lana, beteko dutela alde horretatik. Eta hori dena dela eta, aipatu behar da nola atezain berriarekin operazio ona da. Operazio ona da. Ikuste dut hor asmatu dutela. Eta Mazilen fitxaketa oso garrantzitsua izango da Bidasoarentzat. Bai. Eta gazte honekin ere bai. datorren urtean atezaina handiak izango ditu bidasoak. Poloniako nazioen Poloniako atezain titularra alde batetik, Maciel ezagutzen dugu. Bai. Eta gero mutil gazte hau, ba bere leku hartuko duela, ba gesu ilkapor arituko dela ere taldean taldean entrenatu eta bueno, ja talde hori osatzen ari da, bai. Datorren urterako. Eta oraindik ere aldaketa batzuk egongo dira. Eta 25 eta 26 urterako ba argitzen ari da taldea ere bai. Gero beste gauza bat. Omen mundiala. Bai. Nesken mundiala jokatuko duela Espainian. Eta Euskal Herrian ere bai. Eta nun, Gipuzkoan. Eta nun, Gipuzkoan. Esaten du, bai, Gipuzkoako hiri batean. Kirteien erabakiko da hori, apirilaren 16an. Bueno. Eta horrek lotura du pabilorarekin. Bai. IAM-erekin lotura bat zuzena du. Eta beste gauza bat aipatu behar da, egoitza non egongo da, Donostin edo Irunen. Hori, oraindik finkatzekoa da. Mundiala 2029an jokatuko da. Bai. Eta, bueno, Irunen proiektu bat hor ikusi dugu, arrakazkietan gutxienez. Bai. Bai. Oraindik dirurik gabe. Bai. Ez dago finantzamendurik alde horretatik. Foru aldundiko aurrekontuak blokeatua dira une honetan. Orduan ez dago zertxo ere horretarako. Baten bai. Batek esan zidan, estamos en limbo. Bueno, ikusiko dugu. Ora nola konpontzen den. Azken orduetako albistea da hori. Ikusiko dugu nola konpontzen den. Eta hori da kontua. Bihar, gauean, 9etan, bai. Nava de la Asunción, Bidasoa, eta bi puntu garrantzitsu izango liteke bidasoarentzat berriz garaipena bat eskuratzeko eta konfiantza hartzeko. Hori da. Ba, bukatu aintzinetik, bidasoarekin bukatu aintzinetik, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin izan gara, eta noski, ba, berak egin digu, biharko partidu horren aurre ikuspena dituko dugu. Ba, bueno, Navan aurkako partidua, ba, agian Nava etxean ba talde ona da. Azken finean zelaia bete dute eta etxean oso ondo jolastu dute eta talde zaila da. Gaixo ez banago Barcelona lehenengo zatian galtzen joten zen eta Granollers asko sufritu irabazteko. Baina bueno, azken finean guri behintzat aste honetan garrantzitsuena berriro gure maila ematea da. Ze azkeneko bi partiduan ez dugu egin. Pontegenilen ez genuen gure maila eman ta hemen benionen aurka lehenengo zatian ez da ere. Beraz, maila hori emanda ba oso zai izango da eta gure maila berriro berreskuratzen badugu, ba partidu ona eginda, behintzat espero dugu partidu irabaztea. Gero, ondo jolasten badugu eta beraiek irabazten badute, ba bueno, zorion du, eta lasa da kirola ez, baino ez gaude konten azkeneko bi azteko partidoekin, eta hori, eta ratxa hori kenduin behar dugu, eta berero gure mailan eta gure ADN bidasoa esaten duen bezala berreskuratzea. Ba hori da, aditu duzue, berriz ere beraien, bueno, ba horre, beraien hortasunean, ez, dagoen, bueno, indar hori berreskuratu nahi du bidasoak eta horretarako ba hurrengo aukera, orain arte errandakoa, bihar izanen dute, Navaren kontrako partidu horretan erakusteko aukera izanen baitute eta arratseko 9etan izanen da partidua. Playan dira hurbildu gara, Bidasoa Atletiko taldearen inguruan aritzeko, hain zuzen ere, batek atletismo egokituko talde bat du, eta bueno, ba, bertan zer egiten duten eta nola lan egiten duten, jakinen dugu, ba, Lur Zabalaren eskutik. Kaixo Lur, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon. No. Bueno, Lur, zu talde egokituko entrenatzailea zara. 5-6 urte daramatza talde honek lanean, zu orain dela pare bat urte ailegatu zinen, Bueno, ez dakit tarte honetan nola aritu zareten lanean edo ze helbururi begira aritu zareten lanean? Ba, azkenan pixkat kirola sustatzeko ere talde egokituan da ez daida erresa askotan ez daude talde askola ikusten ditugunak ere bagutela beraien talde egokitu hori eta azkenan ere bos, batek ere aukera eman dio talde honi ba, kirola eta atletismoa sustatzeko eta egiteko. Batez ere da ez, kirola jende artera eta bueno, ba, behar desberdinak dituzten jende guzira zabaltzea ez, eta denek edukitzea aukera ba, kirola praktikatzeko eta bueno, ba, bizi osasuntxu bat edukitzeko. Bai, bai, bai, azkenan gure helburu hori da, ez azkenan de, astean behin elkartzen gara bakarrik, eta orduan, ba, bueno, batzuk ere beste kirol batu dut, eskubaloia edo seskioloia da, baina azkenan ere, ba, hori, astean zehar pixkat atletismoa sustatzeko eta ondo pasatzeko baita. Zenbat atleta dituzu talde horretan? Orain 11 gara, iaz 12 ginen, baina batek desapuntatu zen, da orain 11. Talde nahiko gaztea da, gaztenak izan behitu 15, talduenak 22, 23, talde nahiko gaztea da, orokorrean. Eta behar desberdineko jendea duzu, hau da, bueno, ba, bakoitzak bere mailara egokitu behar ditu entrenamenduak? Bai, bai, baina, bueno, azken finean gu moldatzen gea denetara, eta azkenan ere denak entrenamendu berdinak duen da. Orduan, horregatik ondo, bai, ez dago arazorik. Astean behin elkartzen zarete entrenatzeko, zer egiten duzu entrenamendu horietan, zein da ba, zuen lan egiteko dinamika? Ba, normalan hasten gara buelta bat ematen, hemendik pistatik, edo bestela bagoa azkanpotik, eta itzuli oso ematen dugu, eta gero luzatzen dugu pixkat, gero ere gorputza luzatu, gero normalan egoten gamenen sprint batzuk egiten, eta gero bakagur areare, batzutan saltuak egiteko, eta gero beste batzulan esi lasterketa batzuk egin ditugu, eta ba, azkar pasatzen da, azkenan ordu terdia, eta tita pasatzen da. Atletismoko ba, modalitate desberdinak praktikatzen dituzue orduan, ez? Pixkat denetik probatu eta, bueno, denetan trebatu. Bai, bai, bai, azkenan hori, azkenan astean behin bakarri da, eta saiatzen gara desberdinak egiten, ez? Baina, bueno, ba, astero bai errepikatzen ditugu lagauzak agian, esprinak bai egiten ditugu astero, baina gero arean ere, bueno, oren neguan zaila, baina gero udan, udaberri horretan bai saiatzen gara area irekitzen, eta baina hori, normalean nahiko entramendu nahiko berdina dira ostegunero. Bai. Aipatu duzu, bueno, ba, 11-12 atleten taldea osatzen duzuela, ez dakit zer den gehien bat azpimarratzen duzuena edo positiboki baloratzen duzuena ba, orain arteko lana, zer? Azkenan denak laguna dira ere ezagutzen dira lanean elkarrekin daude asko, beste batzuk ez, baina gehiengoak lanean elkarrekin ezagutzen dira eta orduan, bai, taldekiak eta laguna dira, orduan guk ere kriston parra gotatzen ditugu bat, bai, eta bai, onde, onde, divertitzeko eta atatzeko mundu horretik ondo dago, bai. Familia txiki bat osatu zuela ere erran daiteke, ez? Bai, bai, bai, gero asko, asko etortzen dira, bosu pozik, eh? Osa, gurasoak esaten dute, ba, osteguna, atletismo, galdetzen dute etxean, eta hori, ondo, pozik, pozik daude. Bai, azkenean, bueno, kirola praktikatzeko espazio bat sortze duzu, baina baita ba, harremanak sustatzeko, elkarren artean ez, ba, denbora librea pasatzeko. Bai, hori, hori, azkenean ere, ateratzeko beraien errutinatik ere, azkenean lanean ere asko orduak sartzen dituzte, eta azkenean ere deskonexio puntua eta da, bai, kirola egitea eta lagunekin egotea. Lehiaketetan eta parte hartzen duzu edo hori ba, bertze espazio batera mugatzen duzu edo? Be, normalean egiten dira bizpairola lasterketa, baina solidario bezala. Bai, bidez, mila solidarioa edo Irungoan eta gero hola guk ez du tal egokituan ez du parte hartzen gehiagotan. Beste batek bai, baina gero ja lasterketa ofizialetan eta ez gara sartzen gu. Bakarrik hori bizpairutan, mila solidario eta horren ez dakit ez dut kontrolatzen beste bat Irunen nola egin denik, baina hori, hori, ba, ondo, hori, azkenan ez dago lehiaketa hori honetik kanpo. Ados, bueno, aipatu dugu, bost pasei urte daramatzazuela lanean, eta pentsatzen dut, ba, ja, talde egonkortu bat duzuela, ba, meka atleta, ez, astero-astero etortzen direnak, eta urtez-urte ere, errepikatzen dutenak. Ez dakit hemendik aintzinera, ba, bertze helburu batzuk ere sortu diren, edo bertze asmo batzuk ere, behin egonkortu dela taldea? Niagia da ez, zagit gero, zagit, ibarian beste batzuk ni baino gehiago jakingo dute, baina... Miak gala, ba, bostegunetan egiten da, baina ez dago beste helburu zehatz bat aurre ikusi aurreki, ezagitu, ez, nik ez dut, ez da kontrolatzen gehiago. Ados, bueno, eta pesatzen dut, talde ireki bat dela ere, ez, jende gehiagok parte hartu nahi badu, edo jende gehiago animatzen bada, ba, oraindik ere, badula aukera, ez, zuekin, bueno, hemen apuntatzeko, hortzegunetan etortzeko zuen gana, ez? Bai, hori irekia da, ez dago inskriptzio data bat, non zehazten den noiz apuntatu eta noiz izten den hori. Batik gutzi zuen iaz, baina beste batik horien dela gutxi sartu da, orduan ostegunetan kirola egin nahi baduzu, hemen aukera duzu egiteko nahi zuen unean. Zuekin harremanetan jartzeko modua, bueno, zakit ona etortzea den edo bueno, zuetako edo klubarekin harremanetan jartzea? Bai, bueno, azkenan klubarekin, klubak baduz. Telefono bat izango dut, eta gero hemen ere ostegunetan gaude. Bostetatik zazpiar orde gutxi arte gutxi gura bera, eta hori, harremana hor dago, eta irekia da. Ederki Lur, ba, mil esker gurekin izateagatik, hau dena kontatzeagatik, eta bueno, guk ere deia eginen dugu, ez, jende gehiago animatzeko, eta bueno, ba, zuengan aurbiltzera, ba, probatzeko, eta atletismoa ba, praktikatzeko. Bale, mil esker zuei. Eta orain bai, ba, hortziralero bezala eskualdeko bertzetalen itzorduak ere aipatuko ditugu, asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan beti gaztek Goierrigorri taldea bisitatuko du oraingoan, Beasainen igandean goizeko 11etan eta Mariño Real Unionek berriz etxean hartuko du Urola, igandean ere, baina arratsaldeko 4:30etan. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz Real Union Rokak 11ak bat taldea jasoko du Galen bihar arratsaldeko 3:30etan eta beti gaztek ere etxean jokatuko du asteburu hontan Mastegin Azpeitiko Lagunonak betalderen kontra. Igandean izanen da bitalde hauen arteko neurketa arratsaldeko 4:30etan. Emakumen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak atsedenaldia izanen du asteburu honetan, baita bigarren multzoko Dunboa Eguzkik ere. Kopako txapelketan berriz Mariño Real Union bek Antigua Luberri jasoko du etxean igandean eguerdiko ordu batetan. Gizonen gorengo mailan Marinok Alerru jasoko du Galdebentas Zelaian bihar arratsaldeko 6 eta 4:00 eta Hondarribiak ere etxean jokatuko du Axular Lizeoaren kontra igandean arratsaldeko 4:30etan. Erregional mailan igoera faseko lehen multzoan Behobiak Zarautz B jasoko du etxean bihar arratsaldeko 3:30etan. Igoera faseko bigarren multzoan berriz gure txokoak Trintxarpe bisitatuko du igandean arratsaldeko 8:30etan eta kopako txapelketan lehen multzoan Dunboa Eguzkik Trintxarpe B jasoko du San Jose Obreron bihar arratsaldeko 8:30etan. Landetxak Amaraber Ribe bisitatuko du bihar arratsaldeko 7:30etan eta azkenik San Marzialek Antigua Luberri jasoko du etxean bihar ere eta ordu berean arratsaldeko 7:30etan. Eskubaloian Ilkapo Hondarribiak Beti Onak taldea jasoko du Hondartzan igandean goizeko 11:30etan. Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrik Hurbil Usurbil taldea jasoko du etxean Artalekun bihar arratsaldeko 8:30etan eta Txingudi Goibarrek ere etxean jasoko du Muntxarpe bihar ere baino hauek goizez goizeko 11:30etan hain zuzen ere. Done Pedro Bidasoa taldeak berriz gaur bertan jokatuko du Urnieta taldearen kontra arratsaldeko 7:00 eta 4:00. Denean. Azkenik National Bi mailako Ester Endaia taldeak irisarritarrak bizitatuko dituzte bihar arratsaldeko 7:00. Saskibaloian bigarren mailako IZ4 Hondarribiak Nabasket jasoko du etxean igandean arratsaldeko 6:00 eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek berriz Unibertsitate Deusto taldea bizitatuko du igande hontan ere eguerdiko 12:00 eta 4:00. Errugbian Txingudi Rugby Klubeko seniorrek atsedenaldia izanen dute baina gazteak leia playan ariko dira. 18 urte 7ko txingudi bera taldeak Iruña jasoko du playa hundin larun bat honetan, 11etan. Ondotik 16 urte 7ko Gabiria txingudi Baztanek hartuko du lekukoa beraberaren kontra jokatuko duen lagun artekoarekin eta azkenik 14 urte 7ko txingudi Baztan taldeak borobilduko du asteburua playa hundin. Hauek igandean ariko dira Iruñaren kontra goizeko 11 terdietan. Horrez gain, aipatu behar dugu aintzinera begira ere itzordu baten berri eman duela Irungo klubak, txingudi rugby klubak bigarrenez antolatu baitu eskolen arteko nazioarteko rugby txapelketa. Biok experimental shopping txingudi badia izena jarri diote txapelketari, zuzen ere, biok experimental shopping markak babesten duelako txapelketa, txapelketa apirilaren 6an ospatuko da, erran bezala playa hundin, eta bertan Asturias, Kantabria, Nafarroa, Iparralde, Errioxa eta Gipuzkoako taldeak hartuko dute parte. Goizean zehar 10 eta 12 urte 7ko taldeak ariko dira elkarren kontra jokatzen eta hirugarren denbora ere eginen dute, ondotik besta Irun erdigunera eramanen dute, bertan kale nagusiko rugby tabernaren inguruan, Oiaso Txarangak musika zalaituko ditu kaleak eta kale jira bat ere eginen du arratsaldez, eta klubetik azpimarratu nahi izan duten arabera, pasaden urteko esperientzia agitz positiboa izan zen, eta beraz, aurten zalantzarik gabe errepikatu nahi izan dute, eta horregatik, antolatu dute apirilaren 6an izanen da hau erran bezala. Eta azkenik erren behar dugu baitaren, Euskadiko emakumeek 16 urte 7ko selekzioen itzordua izanen duetela igande honetan, Valladolideko Arroyo de la Encomienda herrian autonomien arteko txapelketa jokatuko da bertan, eta 5. eta 6. posturako lehiakrako neurketa jokatuko da. Eta bertan, Balene Tristan txingudiko jokalaria izanen da. Horrez gain, 19 urte 7ko selekziorako ere, Bertzebi jokalari izan dira deituak, Zumendikaro eta Maren Santa Cruz. Bertzalde, Federal Bimaia Kosteen daie taldeak Navarren jasoko du etxean igande honetan arratsaldeko 3 eta 4 denean, eta Santiago Tarrak taldeak ere itzordu batzuk izanen ditu asteburuan. Pasaden astean Irunen Euskadiko txapelketa ospatu zen, 5000 metroko kategoria jokatu zen bertan, eta 12 domina batu zituzten guztira klubeko kanoistek. Horrela Euskadiko txapelketaren txapeldun bilakatu zen Santiago Tarrak kluba. Bertzalde, asteburu honetan Irunen ere eskolarteko txapelketak jokatuko dira, bai Urbizietan baita Urlasaietan ere, igandean izanen da lehiaketa, lehenbizi goizeko 10etan Urbizietako txapelketa jokatuko da, eta arratsaldeko 3etan berriz Urlasaietakoa. Aulki mugikorreko sailak ere itzordua izanen du, hauek Castrelo Dominion izanen dira, juvenil mailako openak ospatuko dira, oda estatu mailako taldean parte hartzeko txartelaren bila hariko dira bertan, eta bueno, horixek izanen dira asteburuko itzordu. Eta bukatzeko euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Lemaiako emakumei dagokionez, Errealak eta Atletikek elkarren kontrako derbia jokatuko dute bihar Donostin arratsaldeko 6etan, eta Eibarrek berriz igandean jasoko du Atletico Madrid eguerdiko 12etan. Lehen Federazio mailan Osasunak Deportivo bizitatuko du bihar eguerdiko 12etan, Atletik Bek berriz Alama jasoko du igandean arratsaldeko 6ak eta 4denean, eta Alavesek azkenik Cacereño bizitatuko du bihar eguerdiko 12etan. Lemaiako gizonezkoi dagokionez, Liga katxeen aldea izanen du asteburu honetan, baina itzordu garrantzitsu bat ere izanen dugu Euskal Herrian. Izan ere, Euskal Selekzioak Uruguaien kontra jokatuko du bihar Samamesen arratsaldeko 8etan. Beraz, hortxe ditugu bihar bi itzordu nagusi, Euskal Selekzioak izanen duena Uruguaien kontra Samamesen, eta bertzetik Errealak eta Atletikek jokatuko duten derbi hori Donostin arratsaldeko 6etan. Bigarren mailan azkenik, Eibarrek Valladolid bizitatuko du igandean arratsaldeko 4ak eta 4denean, eta Amorebietak igandean jasoko du baita ere Sporting Gijón eguerdiko ordubietan. Eta honekin guztiarekin, saioaren bukaerara ailegatu gara. Jean-Pierre, ez dakit zerbait gelditzen zaigun errateko, edo... Ez, ez, azte buru hon bat izan, eta ea garaiperak eskuratzen dituzen, bai Realunek bihar Logroñon, Arrasateko lautan lagunak gazgauna zen, Sociedad Deportiva Logroñon sarka, eta bestalde batek Bidasoak bere atzietan jokatuko du bere neurketa Lanaba de la Asunciónen aurka. Hori da, ba horixe, agurtzekunea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izategatik. Zorregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izategatik. Erran bezala, ba oroitu gaur aipatu ditugun hitzorduak, eta astelenean izanen gara berriz ere hemen, ba asteburuak eman duena errepasatzen, emaitza horiek errepasatzen, eta noski protagonistekin ere, eta euren ahotsak aditzen, euren ahotsetik noski, ba balorazio horiek aditzen ea. Astelenean, ba berri onak ekartzen ditugun ona eta bitartean, ba gozatu asteburuaz, gozatu kirolaz asteburu hontan ere eta berriz ere ba oroitu gaur aipatu ditugun hitzorduak ba horietaz disfrutatzeko noski. Bitartean, ba ongi izan, ongi pasatu asteburua eta astelenean izanen gara berriz ere zuekin. Tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza.